Trio z Trójmiasta w trzecim programie, 3 razy 3, czyli 9, dzielone na 3 to 3, więc wszystko tu się nam zgadza. Sięgniemy do starszej produkcji tego tria, czyli grupy Popsysze. Utwór pod tytułem zresztą tak bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o Wybrzeże, Latarnia. I jeszcze więcej psychodelii. Formacja z Londynu, Kerala Dust. Thank you. Przed nami następna nowość, czyli ostatnia płyta grupy Błoto pod tytułem Kwasy i zasady. Dziś jeden z kończących utworów ten album pod tytułem Prawda. Był taki moment, w którym wydawałoby się, że została już zupełnie wyeksploatowana konwencja grania zimnofalowego, choć przez dziennikarzy muzycznych zostało to już pogrzebane. Okazuje się, że są formacje, które wracają do tej konwencji i w sposób rzeczywiście zupełnie świeży przedstawiają ten chłodny sposób patrzenia na świat. I przykładem na to jest grupa Lebanon Hanover w utworze Gallow Dance. A my przenosimy się do Trójmiasta, bo myślę, że warto jest nawiązać do płyty, która została oparta na mitach, przekazach, na tym, co tkwi w głębi duszy Kaszubszczyzny, szeroko rozumianej i tutaj dodatkowo połączonej z nowoczesną, bardzo taką wybiegającą w przyszłość muzyką tworzoną przez grupę Kiev Office, utwór pod tytułem Nordowi Mól. Nordowi Mól. A my, proszę Państwa, teraz będziemy mieli okazję posłuchać proroczych słów, bo w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o aptekę nocną, tą trójkową, z reguły nie ma tutaj polityki, mimo że czasami w niektórych utworach wkrada się jakiś światopogląd. Zresztą właściwie można powiedzieć, w każdej piosence każdy, kto jest twórcą, jakiś światopogląd przekazuje w tekstach, które pisze, no chyba, że są to teksty o niczym, bo takie też oczywiście są. W tym wypadku akurat jest zupełnie co innego. Lata temu nagrany utwór przez grupę Killing Joke pod tytułem European Superstate. Yeah. A my, proszę Państwa, pozostając w tym troszkę mrocznym klimacie, jakże ciekawym i pociągającym, a tym bardziej, że jest on całkiem bezpieczny, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, David Lynch, zresztą to będziecie się mogli Państwo sami domyśleć, czy po prostu przypomnieć sobie, z jakiego filmu pochodzi ten utwór pod tytułem The Pink Room. Do końca naszego spotkania już, proszę Państwa, same zarejestrowane utwory, które znamy od lat i lubimy, bo podobno właśnie najbardziej lubimy muzykę tą, którą znamy. Przed nami kryzys, przynajmniej z mojej ulubionej płyty, a utwór nosi tytuł Święty Szczyt. Rzeszowska formacja Breakout, jedna z moich ulubionych, nie będę ukrywać, i tak samo ulubiony utwór tego zespołu. Oni zaraz przyjdą tu. Choć łezka się wokół kręci, trzeba się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszelkie pomysły na muzykę przysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja dedykuję Państwu i życzę spokojnej nocy grupę Killing Joke w utworze The Raven King. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hello, I love you, let me jump in your game. It's one.